większego bezpieczeństwa. Tak zatankujecie tylko na Orlenie. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 16 marca, minęła 14. Anna Kowalik-Brancati, zapraszam na serwis Trójki. Jest 150 zakażonych, ale ta liczba będzie rosła, mówi minister zdrowia i apeluje. Zostańmy w domu. W tej chwili trudno powiedzieć, kiedy pozbędziemy się koronawirusa. To nie jest tak, że 1 maja wirus powie nam adieu. Mówił w Trójce dr Paweł Grzesiowski. W związku z koronawirusem jutro wideokonferencja z udziałem europejskich przywódców. Liczba zakażonych koronawirusem w Polsce będzie rosła. Minister zdrowia Łukasz Szumowski mówi, że efekty środków zapobiegawczych wprowadzonych przez rząd poznamy do 10 dni. Jednocześnie resort zdrowia poinformował o uruchomieniu 19 jednoimiennych szpitali zakaźnych. Dziś trafi tam sprzęt ochrony osobistej. W tym tygodniu liczba pacjentów, u których zostanie wykryty koronawirus, przekroczy 1000. To prognozy ministra zdrowia. Profesor Łukasz Szumowski spodziewa się, że przyrost będzie podobny jak w innych krajach Europy, ale tę skalę może obniżyć zachowanie zasady zostań w domu. Te poważne decyzje, które podjęliśmy w ostatnich dniach, będziemy mogli ich efektów oczekiwać za 7-10 dni. Według ministra liczba osób w kwarantannie sięgnie dziś kilkudziesięciu tysięcy. To nie jest czas na wychodzenie z psem czy stanie w kolejkach, zaznaczał Łukasz Szumowski. Jak dodał, będzie też więcej wykonywanych testów na koronawirusa. Mamy transmisję poziomą wirusa w Polsce. Wtedy tak naprawdę większość pacjentów, która się zgłosi z objawami, będzie miała wykonywany test. Minister zdrowia mówił też, że Polska przechodzi w tryb kolejnej drabinki epidemicznej. Oznacza to, że pacjenci z koronawirusem niewymagających hospitalizacji będą mogli przechodzić tę chorobę na przykład w izolacji domowej. Karol Darmoros, Polskie Radio. Bardzo trudno jest teraz określić, kiedy pożegnamy koronawirusa, mówił w programie Trzecim Polskiego Radia dr Paweł Grzesiowski. Nie umiem na to pytanie odpowiedzieć. Wszelkie modele matematyczne pokazują i kończą się na pierwszym sezonie. Czy ten sezon się powtórzy za rok, tego nie umiem powiedzieć, ale jeśli wirusa nie pozbędziemy się, w tej chwili najdłuższy okres obserwacji to jest 3,5 miesiąca w Chinach. Ten wirus cały czas jest tam obecny. Czyli to nie jest tak, że 1 maja wirus powie nam adieu. To nie jest naprawdę tak. Musimy się szykować raczej na dłuższy czas z tym wirusem i na stopniowe nabywanie odporności przez ludzkość, co może potrwać nawet 2 lata. W Polsce jest 150 osób ze zdiagnozowanym koronawirusem. Od początku epidemii w naszym kraju zmarły 3 osoby. Wideokonferencję z udziałem europejskich liderów na temat koronawirusa zwołał szef Rady Europejskiej. To już druga wideokonferencja zwołana przez Charlesa Michela w tej sprawie. Beata Płomecka. Kluczowe jest powstrzymanie koronawirusa, zagwarantowanie odpowiedniego medycznego wyposażenia, przyspieszenie badań i ograniczenie negatywnych konsekwencji gospodarczych, napisał Charles Michel, informując, że organizuje wideokonferencję. Będzie w niej uczestniczyć także przewodnicząca komisji Ursula von der Leyen, która podkreśliła konieczność koordynacji działań i współpracy unijnych krajów. Poinformowała, że dziś opublikuje wytyczne dla państw członkowskich w sprawie kontroli granicznych. Tłumaczyła, że chodzi o to, by nie utrudniać funkcjonowania jednolitego rynku. Musimy zapewnić swobodny przepływ towarów bez żadnych ograniczeń i niezbędnych produktów potrzebnych pacjentom, służbom zdrowia, fabrykom czy sklepom. Żadne decyzje nie powinny zakłócać naszych łańcuchów dostaw. Komisja Europejska uważa, że zamykanie granic nie jest najlepszym sposobem na radzenie sobie z koronawirusem, ale szanuje decyzje państw członkowskich. Beata Płomecka, Polskie Radio. Węgry poinformowały właśnie, że zamkną swoje granice dla ruchu osobowego. Do kraju będą mogli wjeżdżać wyłącznie obywatele Węgier. Premier Viktor Orban powiedział, że kraj jest na razie w fazie pojedynczych infekcji, lecz w ciągu kilku dni przejdzie do fazy grupowego zachorowania. Na Węgrzech liczba osób zakażonych koronawirusem wzrosła do 39, jedna osoba zmarła. Bardzo pogorszyła się sytuacja w Iranie. Liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do 853. Iran jest jednym z najbardziej dotkniętych pandemią krajów na świecie. Informacje w tej sprawie zebrał Wojciech Cegielski. Według przedstawicieli irańskiego Ministerstwa Zdrowia w całym kraju zakażonych koronawirusem jest już niemal 15 tysięcy osób. Liczba ofiar w ciągu ostatniej doby wzrosła o 124 osoby, które zmarły w wyniku powikłań z powodu choroby. Iran jest jednym z państw, do którego koronawirus dotarł najwcześniej, przywieziony przez jednego z robotników z Chin. W całym kraju pozamykane są szkoły, uniwersytety, biura i meczety. Odwołano piątkowe muzułmańskie modły, a prezydent Iranu miał według państwowej telewizji apelować do mieszkańców, by bez potrzeby nie wychodzili z domów. Wśród zakażonych koronawirusem

off trees, chopping days out of centuries. Bet you'll get them on their knees, 'cause they ain't so tough. I heard things about him. The dark sea is a callous host, from North Pole to Pacific Coast. Pure blood is the Viking's toast, but his heart will cry if he goes without it. And the sirens all will sing, the chants from heaven, not expecting to be heard, but the love that it will bring will make hearts ever of those that go. The sweet call of the distant shore, they don't know what they're wishing for. If they knock on the devil's door, they better make sure they got something to say. Everybody has a life to fill, they hate waiting and they can't sit still. And what is time but something to kill, until there's nothing left and the night has the last laugh. They all know when it comes to you, the lucky ride only takes a few. Why have a soul when it's yours to lose? You gotta pick your fights, you got work to do. Some say that they're running away from what we're now, they wouldn't say. In their minds they're never late, 'cause they ain't no one that is waiting for them. And the sirens all will sing, the chants from heaven, not expecting to be heard, but the love that it will bring will make hearts ever of those that go. Spanish have a word for this, an abandon that they can't resist. But they're not so tough, I heard things about them. Some say that they're running away from what or where, now they wouldn't say. On your road trip you cannot stray, but you can get lost trying to find your way home. A virtue and a set, the sails will shiver, the promises will burn. And underneath the skin, the heart will quiver with those who roam. And the sirens all will sing, the chants from heaven, not expecting to be heard, but the love that it will bring will make hearts ever. Nie siedzą w tym kinie w pierwszym rzędzie, ale to i tak jest rząd bardzo mocny, z bardzo mocnymi komunikatami. Deus i Sirens, czyli Syreny. Dziś na początek. Thank you. Zawsze dbaliśmy od ponad 10 lat w te poniedziałki, poniedziałkowe wczesne popołudnie, żeby ocalić od zapomnienia tych wykonawców i te płyty, które być może trochę niesłusznie zapomniane zostały, czy zostają zapominane. Być może to jest jedna z nich, Love Life, zespół Lush, 24 lata temu, co było w 1996 roku. To na tym albumie jest słynne Ciao z Jarvisem Cockerem i to na tym albumie jest ta przepiękna kompozycja Last Night. Zostań w domu z Trójką. O to bardzo gorąco prosimy, o to apelujemy i będziemy jeszcze apelować nie raz, nie 10 na pewno. 19 minut po godzinie 14. No właśnie, oni też... jak to powiedzieć, może nie tyle zasłużyli, im też się należy ocalenie od zapomnienia. Tak będzie lepiej. Electronic. Bernard Sumner, Johnny Marr. Electronic to była ich druga płyta z 1996 roku, Rise the Pressure. Przepiękny Visit Me przed chwilą. A gdybyśmy tak zagrali nieco inaczej, jakby tak trochę skręcić muzycznie, no na przykład w takiej miniaturze. Proszę. Właśnie teraz? Dzięki. Cebula jest podobno zdrowa. No w tych dniach to powinna być szczególnie zdrowa, zwłaszcza jak jest nieśmiertelna. To już w ogóle jest zdrowa. Aha, plum plum. Jeszcze raz? Teraz? O, było. Immortal Onion. No, panowie, gratuluję tej płyty i dziękuję za nią. I dzisiaj do 15 na pewno do tego albumu wrócimy. I saw the river clean, distant future wait for me. I grow pleasing to the eye, and the queue will queue for me. Once I saw the river clean, soon the clock will strike for me. Childish mind anticipates. someone's out to get me. I walked with my grandmother, Cornbridge Street were incomplete. She would never be again, a Dublin dancer free and young. Once I saw the river clean. Morrissey ze swojej nowej płyty zatytułowanej I am not a dog on a chain. I trochę nomen omen, a trochę nie nomen omen. Przyznam szczerze, że poznajemy się z Kundlem w ostatnich dniach bardzo intensywnie i myślę sobie, że to będzie, no, co najmniej dobra znajomość. Jest utwór z nowej płyty, solowej płyty Artura Rojka zatytułowanej Kundel. Wiem, że mnóstwo z Państwa, mnóstwo osób spogląda tęskno w stronę okien swoich domów. No to teraz przez radio proszę, żeby Państwo w tę stronę spojrzeli jeszcze raz. bo szczęście jest łatwe, bo radość zapisana jest tutaj, w ziemi i na niebie, ponad nią. Happiness is easy. Sam początek płyty The Color of Spring to w tym tygodniu ma zacząć się wiosna i zacznie się. I mimo wszystko będziemy dla Państwa grali właśnie z takim przesłaniem, również z tego albumu. Zostań w domu z Trójką. No to oczywiście apelujemy i bardzo prosimy, proszę wybierać program trzeci Polskiego Radia, będzie nam bardzo miło i proszę wybierać ten program trzeci we własnych domach, na swojej własnej prywatnej przestrzeni. Tak jest w tych dniach najlepiej. No to jeszcze bliskie spotkania z cebulą. Tak jak Państwu mówiłem wcześniej, przez 5 minut, ponad 5 minut, przepięknie, Immortal Onion. jest wciągająca płyta Experience Design. Tomir Śpiołek, Ziemowit Klimek i Wojtek Warmijak, czyli Immortal Union. Proszę zwrócić na nich uwagę i proszę dać się porwać tej muzyce, zostać z tą płytą, zwłaszcza, że teraz na przykład są warunki do tego, żeby muzyki słuchać i to słuchać w dużych ilościach. Omnichannel Journeys. To wcześniej było part one? Nie, wcześniej było part two. A teraz było part one, bo ten utwór na tej płycie jest podzielony na dwie takie części. Polecam Państwu bardzo, bardzo gorąco Immortal Union, tak się nazywają. Mój adres piotr.stelmach@polskiradio.pl. Zresztą nie musiałem podawać tego adresu, a korespondencji mnóstwo od Państwa, za którą bardzo, bardzo dziękuję. No jakbyśmy mogli dzisiaj, kiedy jest 16 marca 2020 roku, nie obejść tej płyty, nie obejść 30. rocznicy jej wydania i premiery, która tak naprawdę za dwa dni. No ale dzisiaj trzeba o tym powiedzieć i trzeba, po prostu trzeba coś zagrać. Na przykład przepiękny i bardzo ważny jej finał. Troubles I've seen. Now that I'm clean. I właśnie przed chwilą dostałem od pani Anny taką grafikę. Zdjęcie zespołu Depeche Mode, okładkowa róża z płyty Violator i obrazkowa grafika z podpisem Clean, jak myć ręce. Bardzo dokładnie. No pięknie. 30 lat temu ta płyta się ukazała i tak się kończyła. Clean, czyli czysty. I pewnie, że będziemy jeszcze o tym mówić, przypominać ten album, chociaż i tak znają go państwo na wylot. Ola Budka, Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Stelmach. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Pa, pa. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sytner. Staraliśmy się państwu przybliżyć kulisy wyścigów kolarskich. Okazuje się, że jest to prawdziwa machina organizacyjna, w której każdy ma swoje obowiązki do wykonania. Ale te zadania dotyczą nie tylko wielkich turów, takich jak Giro d'Italia, Vuelta czy Tour de France. Każdy wyścig, nawet ten amatorski, muszą poprzedzać prace przygotowawcze. Trasa powinna być starannie wytyczona, zawodników trzeba wcześniej zapoznać z jej przebiegiem, uczulić na trudne fragmenty wymagające szczególnej ostrożności. Oczywiście konieczna jest jazda w kaskach, no i warto sprawdzić przed startem nasze dwa kółka, m.in. ogumienie, łańcuch, przerzutkę. W wyścigach kolarskich bardzo ważne jest zabezpieczenie trasy. Nie mogą jeździć po niej samochody. Trzeba zwrócić uwagę na skrzyżowania z drogami, na których odbywa się normalny ruch. O czym jeszcze pamiętać? O tym porozmawiam z moim gościem, dziennikarzem Eurosportu Adamem Proboszem. Często jest tak, że naprawdę każdy wjazd, każda boczna uliczka, to wszystko musi być obstawione, to wszystko musi być zabezpieczone. Są od tego specjalni ludzie, którzy zajmują się tym na długo, długo przed wyścigiem. Teraz na przykład w Polsce przy Tour de Pologne Przemek Niemiec się tym zajmuje, kiedyś Leszek Piasecki. To są ludzie, którzy są za to odpowiedzialni i oni spędzają miesiące. Ja widziałem te zeszyty, które zapisuje Przemek Niemiec i to na każdy etap jest zapisanych kilkanaście czy kilkadziesiąt nawet stron zeszytu A4, po prostu skrzyżowanie po skrzyżowaniu, boczna uliczka po bocznej uliczce. To wszystko musi być zapisane, zabezpieczone, żeby wyścig mógł się odbyć. No i ten problem, transport ludzi i sprzętu z etapu na etap. Tak, ta kolumna, ona właściwie nie przestaje się poruszać. To jest tak, że kiedy zawodnicy czy my docieramy na start etapu o godzinie powiedzmy 9 czy tam 9.30, to już stoi mnóstwo samochodów, to są kampery najczęściej, które mają zaciągnięte zasłony i porozwieszane na przykład pranie na zewnątrz. I to są ludzie, którzy z kolei podróżują nocą, bo oni wieczorem zwijają jedno miasteczko na przykład startowe, przejeżdżają w inne miejsce, tam je rozkładają i w ciągu dnia śpią, żeby to znowu wieczorem zwinąć i pojechać dalej. Tak jest ze startem i z metą, więc to są jeszcze osobne ekipy od startu, od mety, osobna ekipa, która organizuje całe na przykład miasteczko telewizyjne, jest ponad 30 nadawców telewizyjnych na Tour de France, więc to jest też miasto tak naprawdę. Tutaj od tego wszystkiego są odpowiedni ludzie i tak jak powiedziałem, ta machina nie przestaje żyć. To jest 24 godziny na dobę. Także organizacja wielkich wyścigów to nie jest łatwa sprawa. Olbrzymie przedsięwzięcie i to nie tylko chodzi o pieniądze, bo oczywiście pieniądze są tu bardzo ważne, ale to przede wszystkim właśnie chodzi o całą logistykę i o umiejętności organizacyjne. Zapraszamy do reklamy. Teraz na mediaexpert.pl taniej nawet o 50%. Mediaexpert.pl, otwarte 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Telewizory, laptopy, smartfony, pralki, lodówki, zamrażarki, ekspresy i tysiące innych produktów w super niskich cenach. Więcej na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny. Odporność jest ważna zawsze. Dbasz o nią stosując coś. A czy wiesz, jak istotny jest wybór produktu, który pozwoli Ci zadbać o odporność szczególnie teraz? Zmień swój produkt na Rutinacea Max D3. Rutinacea Max D3 zawiera wysoką dawkę rutozydu, witaminy C i co najważniejsze, aż 2000 jednostek witaminy D3, która wspiera odporność. Suplement diety Rutinacea Max D3 wspiera odporność na potęgę. Aflofarm. Nie rozumiem, jak Marek mógł Cię zostawić? Po tym wszystkim, co dla niego zrobiłam. Nie denerwuj się, weź pozytywum. Uspokoisz się, wyśpisz.